pika na bala na mbongo na pesa na masango. Isana ngorie mututu ako pesa la. Maria shina bisuku te salaga le terre coupe dans ta sœur yo no kuta beta ndule. Atana jardin de Dieu. Bunga solo na nyokoma na bulingwa mutindo yo papa. Iye motele ya sika. Soki ya kese animo ye pisanga. Doya santa baba. Doya be pisote. Anime les amis. On presse ma mousseline. Toi anime kaka. Toi anime ka mutu na matu sao. Esa ria. Anime. tina kauka. Kumbanga bwakanga epayo lingye.